जहाँ तू बता लुका छुपी खेले आँख मूंदे पानी बुलबुलों से गिरे गिरे बूंद टिमटिमाती बादलों से लुका छुपी खेले आँख मूंदे पानी बुलबुलों से गिरे गिरे बूंद टिमटिमाती बादलों से को देखा है हवा में आंखों को ना मेरी यकीन हुआ तेरी गीली गीली सी हंसी है इन्फिजा में होंठों पे जैसे है कोई दुआ झूला झूले मिला ये आसमां उठे उठे पानी से जहाँ